अमीलिया की सड़क, लेखक लिंडा ऑल्टमैन, हिंदी अनुवाद विदूषक, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। लेखक का नोट। अमीलिया मार्टिनेज और उसके परिवार जैसे हजारों लोगों को अक्सर प्रवासी खेत मजदूरों के रूप में जाना जाता है। उन्हें आमतौर पर फसल कटाई के लिए एक फार्म से दूसरे फार्म पर जाना पड़ता है और उनका कोई स्थायी घर नहीं होता है। कई प्रवासी मजदूर दुनिया के विभिन्न कोनों से आते हैं, जैसे मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका या कैरिबियन। लेकिन उनमें से कई अमेरिकी नागरिक भी होते हैं जो अमेरिका में ही पैदा हुए थे। कुछ मर्द मजदूर अकेले यात्रा करते हैं और फसल कटने के बाद अपने परिवार के पास लौटते हैं। अन्य मजदूर अपने परिवार के साथ यात्रा करते हैं। मजबूरी में उनके बच्चे भी खेतों में काम करते हैं। लगातार काम करने और इधर उधर घूमने से बच्चों के लिए किसी एक जगह को जानना या उसके साथ रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमीलिया की इस कहानी में यह दिखाया गया है कैसे एक लड़की अपनी पसंदीदा जगह को खोज निकालती है। अमीलिया मार्टिनेज को सड़कों से नफरत थी। सीधी सड़कें, घुमावदार सड़कें, गंदी सड़कें, पक्की सड़कें, कुछ सड़कें सभी प्रकार के अजीब स्थानों तक ले जाती थीं और कुछ सड़कें कहीं भी नहीं ले जाती थीं। अमीलिया को सड़कों से इतनी नफरत थी कि हर बार उसके पिता जब कोई रोड मैप निकालते थे तो वो रोने लगती थी। जिन सड़कों को अमीलिया जानती थी वे सीधे खेतों में जाती थीं, जहां मजदूर खेतों में धूप में मेहनत कर रहे होते थे और गंदी टूटी फूटी झोपड़ियों लॉस कैमिनो में रहते थे। सड़कें खुश मिजाज नहीं होती थीं। वे कभी भी वहां नहीं ले जाती थीं जहां आप जाना चाहते थे। अमीलिया किसी ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां लोगों को इतनी मेहनत ना करनी पड़े या इधर उधर उतना घूमना ना पड़े और मजदूर बस्तियों में रहना ना पड़े। वो चाहती थी कि उसका घर सफ़ेद और साफ़ सुथरा हो, जिसकी खिड़कियों पर नीले रंग के शटर और बगीचे में एक पुराना छायादार पेड़ हो। फिर वो वहाँ हमेशा के लिए रहेगी और फिर कभी मजदूर बस्ती लॉस कैमिनो के बारे में नहीं सोचेगी। लगभग अंधेरा हो चुका था जब उनकी जंग लगी पुरानी कार लेबर कैंप में केबिन नंबर 12 के सामने जाकर रुकी। क्या ये वही केबिन है जहाँ हम पिछले साल रहे थे? अमीलिया ने पूछा, लेकिन किसी को वो याद नहीं था। परिवार के बाकी लोगों को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, पर अमीलिया के लिए वो बहुत मायने रखता था। साल दर साल अमीलिया के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि वो कहाँ रहती थी, वो शहर के किस स्कूल में जाती थी और वहाँ किसके खेत में काम करती थी। अमीलिया बस एक जगह बसना चाहती थी, वो एक स्थान की होना चाहती थी। शायद किसी दिन, उसकी माँ ने कहा, लेकिन पता नहीं वो अद्भुत दिन कब आए। माँ, मैं कहाँ पैदा हुई थी? अमीलिया ने पूछा। मिसेस मार्टिनेज एक पल के लिए रुकी और मुस्कुराई। कहाँ? ज़रा मुझे याद करने दो। शायद यूबा सिटी में, क्योंकि मुझे याद है कि उस समय हम लोग आड़ू तोड़ रहे थे। बिल्कुल सही, हम लोग आड़ू तोड़ रहे थे, मिस्टर मार्टिनेज ने कहा। इसका मतलब है कि तुम जून में पैदा हुई होगी। अमीलिया ने गहरी आह भरी। अन्य पिताओं को अपनी बेटी का जन्मदिन और तारीख याद रहती थी, पर उसके माता पिता को सिर्फ काटी गई फसलें ही याद थीं। मिस्टर मार्टिनेज के जीवन के सभी महत्वपूर्ण अवसर फसलों की लय के साथ जुड़े हुए थे। अगले दिन सभी लोग भोर के समय उठे। सुबह 5 से 8 बजे तक अमीलिया और उसके परिवार ने सेब तोड़े, क्योंकि उसे अभी भी नींद आ रही थी, इसलिए अमीलिया को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी ताकि तोड़ते समय फलों को कोई नुकसान न पहुँचे। काम खत्म करने के बाद अमीलिया के हाथ में खुजली हुई और उसके कंधों में दर्द होने लगा। फिर उसने एक सेब उठाया और जल्दी से स्कूल की ओर चल दी। पिछले साल अमीलिया ने फिल्मोर एलिमेंट्री स्कूल में 6 सप्ताह बिताए थे, पर वहाँ की टीचर ने अमीलिया से उसका नाम तक नहीं पूछा था। पर इस साल टीचर ने उसका नाम पूछा। टीचर ने अपनी कक्षा में सभी नए बच्चों का स्वागत किया और उन्हें पहनने के लिए नेम टैग्स दिए। टीचर खुद एक नेम टैग पहने थी, उस पर लिखा था मिसेस रामोस। बाद में मिसेस रामोस ने कक्षा के बच्चों से उनकी सबसे प्रिय इच्छा के बारे में एक चित्र बनाने को कहा। हमारे साथ कुछ ऐसा साझा करो जो तुम्हारे लिए एकदम विशेष हो। अमीलिया को अच्छी तरह पता था कि वो क्या बनाएगी। उसने एक सुंदर सफ़ेद घर बनाया जिसके सामने वाले बगीचे में एक बड़ा छायादार पेड़ था। जब अमीलिया ने अपना चित्र पूरा किया तब मिसेस रामोस ने पूरी कक्षा को उसका चित्र दिखाया। फिर मिसेस रामोस ने उस चित्र के ऊपर एक चमकदार लाल तारा रेड स्टार चिपका दिया। दिन खत्म होने तक कक्षा के सभी बच्चों को अमीलिया का नाम याद हो गया था। अंत में यह वो जगह थी जहां अमीलिया रहना चाहती थी। अमीलिया अपनी माँ को इस अद्भुत दिन के बारे में बताने के लिए बड़ी बेसब्र थी। अमीलिया अंदर से खुद को बड़ा खुश महसूस कर रही थी, इसलिए उसने मजदूर शिविर में वापस जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता खोजने का फैसला किया। उसे अचानक एक नया रास्ता मिला भी। अमीलिया की नई सड़क संकरी और पथरीली थी। वो एक फुटपाथ की तरह अकस्मात बन गई थी, जबकि सड़क को जानबूझकर बनाया जाता है। वो उस पगडंडी से घास के मैदान पर झाड़ियों में से होकर एक छोटी पहाड़ी के नीचे उतरी। जहां वो आकस्मिक सड़क समाप्त हुई, वहां पर एक सबसे चमत्कारिक पेड़ खड़ा था। वो पेड़ बहुत पुराना और काफ़ी मजबूत था और उसकी उम्र का अंदाज लगाना मुश्किल था। वो सबसे स्थायी चीज़ थी जो अमीलिया ने कभी देखी थी। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो वो उस पेड़ के सामने अपने साफ सुथरे सफ़ेद घर की भी कल्पना कर सकती थी। अमीलिया खुशी के साथ नाच उठी और उसके काले बाल उड़ने लगे और वो घास के हरे मैदान पर गोल गोल घूमने लगी। उसके बाद लगभग हर दिन काम और स्कूल खत्म होने के बाद अमीलिया उस पेड़ के नीचे आकर बैठती और नाटक करती जैसे वो अपने घर पहुंच गई हो। दुनिया में किसी अन्य जगह से ज़्यादा वो इस जगह की होना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो जगह उसकी हो। लेकिन फसल की तुड़ाई का काम लगभग खत्म हो चुका था, पर अमीलिया को नहीं पता था कि उस स्थान को छोड़ते समय वो क्या करेगी। उसने सभी से सलाह मांगी, अपनी बहन रोज़ा और अपने माता पिता से। उसने अपने भाई हेक्टर, शिविर में अपने पड़ोसियों और स्कूल में मिसेस रामोस से भी सलाह मांगी, लेकिन कोई भी उसे यह नहीं बता सका कि उसे क्या करना चाहिए। जब उसे उत्तर मिला तो वो भी पगडंडी की तरह ही एकदम आकस्मिक था। अमीलिया को एक पुराना टीन का डिब्बा मिला जिसे किसी ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। डिब्बे में गड्ढे थे और उसमें जंग लगी थी, लेकिन अमीलिया ने उसकी कोई परवाह नहीं की। वो डिब्बा उसकी समस्या का उत्तर था। अमीलिया ने तुरंत अपना काम शुरू किया। उसने डिब्बे को अपनी प्रिय वस्तुओं से भरा। सबसे पहले उसने क्रिसमस पर माँ द्वारा बनाए बालों के रिबन को डिब्बे में रखा। उसके बाद वो नेम टैग रखा जो मिसेस रामोस ने उसे दिया था, फिर पूरे परिवार की एक फ़ोटो जो उसके पिछले जन्मदिन पर ली गई थी, और अंत में उसने कक्षा में बनाए उस चित्र को रखा जिस पर टीचर ने चमकीला लाल तारा रेड स्टार चिपकाया था। सबसे अंत में उसने कागज़ की एक शीट निकाली और उस पर पगडंडी से लेकर उस बहुत पुराने पेड़ तक का एक नक्शा बनाया। फिर बेहद करीने से लिखकर उसने उस सड़क को अमीलिया रोड का नाम दिया। फिर उसने उस नक्शे को भी मोड़कर अपने डिब्बे में रख दिया। अंत में सेबों की तुड़ाई खत्म हुई। अमीलिया के परिवार और अन्य मजदूर फिर से जाने की तैयारी करने लगे। अमीलिया ने इस बार अपने खजाने के बक्से के साथ अपनी प्रिय पगडंडी की यात्रा की। उसने उस पुराने पेड़ के पास एक गड्ढा खोदा और फिर धीरे से डिब्बे को गड्ढे के अंदर रखा और उसे मिट्टी से ढक दिया। फिर उसने उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा ताकि ताज़ी खुदी मिट्टी पर किसी का ध्यान न जाए। अपना काम खत्म करने के बाद अमीलिया ने एक कदम पीछे हटकर पेड़ को निहारा। अंत में यह वो जगह थी जो उसे पसंद थी और जिसे वो अपना कह सकती थी। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ वो वापस आ सकती थी। मैं ज़रूर वापस आऊँगी, वो फुसफुसाई और फिर वो वहाँ से चली गई। अमीलिया घास के मैदान में कूदती हुई आगे बढ़ी। वो आकाश को देखकर हंसी, यहाँ तक कि उसने अपनी प्रिय पगडंडी पर कुछ कलाबाजियाँ भी लगाईं। जब वो वापस कैंप में पहुंची तो परिवार के बाकी लोग कार में सामान पैक कर रहे थे। अमीलिया ने उन्हें एक पल के लिए देखा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और वो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ी। जीवन में पहली बार जब पिताजी ने रोड मैप निकाला तो वो रोई नहीं।